milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 175 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 6 marca, jest 15. Justyna Mączka i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Politycy Nowoczesnej żądają informacji w Sejmie w związku z planowanym strajkiem nauczycieli. Minister edukacji ma nadzieję, że strajku nie będzie. Jak poprawić sytuację kobiet w biznesie i co może zrobić w tej kwestii państwo? O tym rozmawiały uczestniczki konferencji w Warszawie. Nie będzie w tym miesiącu dyskusji o reformie sądownictwa w Polsce na unijnym forum. Dowiaduje się nasza korespondentka. Nowoczesna chce informacji od minister edukacji na forum Sejmu. Politycy chcą się dowiedzieć, na jakim etapie są rozmowy z nauczycielami i czy zagrożone są egzaminy te w kwietniu w niższych klasach, ale też majowe matury. Wniosek polityków Nowoczesnej ma związek z zapowiadanym przez ZNP strajkiem w szkołach. Miałby się on rozpocząć 8 kwietnia i trwać do czasu spełnienia postulatów nauczycieli, którzy chcą podwyżek, mówi poseł Mirosław Suchoń. To jest ten moment, kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości powinien usiąść do stołu i rozmawiać z nauczycielami i znaleźć środki na to, żeby ci nauczyciele otrzymali rzetelne, realne podwyżki. Dlatego dzisiaj składamy wniosek o uzupełnienie porządku obrad. Wnosimy do premiera, do minister Zalewskiej o to, żeby przedstawili stan negocjacji, żeby wzięli na siebie odpowiedzialność, a nie przerzucali tej odpowiedzialności na kogoś, kto jest stroną społeczną. Szef ZNP zapowiedział, że do strajku dojdzie, jeśli będzie go chciała większość nauczycieli. Referenda w tej sprawie mają trwać do 25 marca. Minister edukacji ma nadzieję, że pracownicy szkół nie zdecydują się na protest. Przecież nic nie zostało przesądzone, choć rzeczywiście w ustach pana prezesa Broniarza wybrzmiewa decyzja, przecież decyzji żadnej nie ma. Anna Zalewska powtórzyła też w Polskim Radiu, że ministerstwo nie ma możliwości zmiany terminu egzaminów. Od 2002 roku mamy kompletnie niezależny od Ministerstwa Edukacji system egzaminów zewnętrznych, to są egzaminy państwowe i tak naprawdę tam jest wszystko tak poukładane, że nie ma możliwości tutaj czy zmiany terminu, czy też zastąpienia kogokolwiek kimkolwiek. Minister Zalewska proponuje wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli w tym roku w granicach od 121 do 166 zł brutto. Związki zawodowe oceniły te propozycje negatywnie, ZNP chce podwyżek o 1000 zł. Sytuacja kobiet na stanowiskach kierowniczych w ostatnich latach poprawia się, ale wciąż nie jest idealna, mówią uczestniczki konferencji Przedsiębiorcze Kobiety. Spotkanie zorganizowała wiceminister inwestycji i rozwoju Angelika Możdżanowska z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet. Agata Hagno, która jest szefową Agencji Doradztwa Personalnego, mówi, że mężczyznom wciąż łatwiej jest funkcjonować w biznesie. Kobieta cały czas musi coś udowadniać, muszę powiedzieć. To nie jest chyba tylko i wyłącznie kwestia Polski. Według moich obserwacji i takich moich wielu różnych rozmów na polu europejskim, bo cały czas musimy sobie innym też powiedziałabym cokolwiek udowadniać. Mężczyznom jest troszkę łatwiej jakby i prościej w tym biznesie, bo zdecydowana większość w biznesie funkcjonując są mężczyźni. No i w związku z tym jest im po prostu prościej, bo mężczyzna z mężczyzną bardzo szybko się dogaduje. Joanna Konopko, prezes firmy z branży energetycznej, dodaje, że ważne dla poprawy sytuacji kobiet na rynku pracy jest wsparcie państwa. Być może jakieś zachęty w postaci opieki nad dziećmi, żeby była większa dostępność do żłobków, do przedszkoli, do osób, które mogłyby pomóc w tym zajęciu się dzieckiem. Czasami nie ma tych miejsc i kobieta musi zostać w domu. Dodajmy, że w warszawskiej konferencji wzięło udział około 170 kobiet biznesu, które zajmują wysokie stanowiska w różnych branżach. Poważne utrudnienia na opolskim odcinku autostrady A4, po tym jak na wysokości Lewina Brzeskiego zderzyły się dwie ciężarówki, zablokowany jest prawy pas jezdni i pas awaryjny. Ruch w kierunku do Wrocławia odbywa się jednym pasem. Na trasie zrobił się kilkukilometrowy korek. Nie będzie dyskusji o Polsce i reformie sądownictwa na najbliższej unijnej Radzie Ministerialnej, dowiedziała się korespondentka Polskiego Radia w Brukseli. Dziś ambasadorowie krajów potwierdzili program spotkania, które zaplanowano za niespełna 2 tygodnie. Od grudnia 2017 roku, kiedy Komisja Europejska rozpoczęła procedurę związaną z artykułem 7 unijnego traktatu, niemal co miesiąc odbywała się debata o sytuacji w naszym kraju. Dlaczego tym razem będzie inaczej? O tym Beata Płomecka. Rumunia, kierująca pracami Unii, uznała, że nie ma żadnych nowych elementów i nie ma potrzeby omawiania tej kwestii w tym miesiącu. To stanowisko poparło część krajów, ale była też grupa państw, która początkowo domagała się jednak dyskusji o reformie sądownictwa. Ostatecznie ten pomysł upadł. Jeden z unijnych dyplomatów już w ubiegłym tygodniu mówił mi, że wpływ na te decyzje mogła mieć również, oprócz braku nowych elementów, niepewna sytuacja wokół Brexitu.

niggas play games when you flex. Niggas throw stones, they gon' feel that on their face. Eh, eh, eh. Take it all home, make them feel it on their face. Eh, eh, eh. No i udało się. Mamy czwarty studyjny album Solange, co do którego oczekiwania, trzeba przyznać, były ogromne po krążku A Seat at the Table, który w 2016 mocno zelektryzował zarówno krytyków, jak i słuchaczy, i wszyscy głowili się nad tym, co też Solange zaprezentuje przy okazji swojego kolejnego albumu. When I Get Home to jest piątkowa premiera i to jest wydawnictwo, które nawiązuje, ale bardziej w teorii i bardziej w ideach do poprzedniego albumu Solange. Odróżnia go bardzo wiele rzeczy, między innymi to, że jest to płyta nagrana za tak zwanym jednym podejściem, czyli muzycy przede wszystkim improwizowali w studio przez długie godziny, a później Solange wybierała z tego fragmenty, które pasowały jej do przeniesienia ich w wersji utworów. Kolejna propozycja z tej płyty właśnie. What you wanna do, huh, yeah. get it right, school. Huh. Yeah, I need to go. Huh. Yeah, I need a big room. Huh. Smoking that dirt that is gone. I get that chopper that dump. I know my diamond with lumps. I know my diamond with lumps. I get that cake out of bunch. I'm a that leap, bitch, I'm pumped. Hold up, tell the bitch up, bring it home. Young nigga fair from start. Hold up. Solange i When I Get Home to album, któremu dzisiaj przysłuchujemy się ze szczególną uwagą, bo to też wydawnictwo, które skrywa w sobie wiele smaczków. Mimo jego pourywanej, wydawałoby się, treści, i mam tu na myśli przede wszystkim długość utworów, to całość tych improwizowanych kompozycji brzmi naprawdę niesamowicie spójnie i nie ma wątpliwości co do tego, że wizja Solange, która odpowiada za produkcję całego wydawnictwa, jest też bardzo analitycznie przemyślana i mimo tego, że ma oddawać takie ulotne wartości, to tę ulotność udaje nam się tutaj zmierzyć i dokładnie opisać. A te przyjemności związane są też z listą artystów, którzy udzielili się na tym albumie. W utworze, którego słuchaliśmy przed chwilą, tak wokalnie można było usłyszeć The Dreama, Playboi Cartiego, ale też Pharrell Williams, który odpowiada za produkcję w tym wydawnictwie. I to również wspaniała uczta dla wszystkich słuchaczy tego typu muzyki, bo tam pokoleniowe już dzisiaj wymiany nastąpiły. Co ciekawe, w 2019 roku, nieważne czy jest się ulubieńcem alternatywy, czy bardziej skomplikowanego popu, czy może robi się największe hip-hopowe bangery, każdy chce spędzić czas w studiu z Metro Boominem i dokładnie tak samo zrobiła w przypadku tej płyty Solange. I Metro Boomin dzięki temu jest postacią, która nie tylko nagrywa swoje własne produkcje, ale też nagrywa właśnie z Solange, z Jamesem Blake'iem, czy oczywiście z Migosami, jakby sięgając do pierwszego rzędu tych artystów rapowych, o których wspominałam wcześniej. Dużo opowiadania, to warto tylko jednym zdaniem jeszcze dodać, że scena z Los Angeles, czyli wszystkie dzieci ekipy od Future, też jakoś tam swoje wkład mają na tym albumie, a że dzisiaj Tyler, the Creator, obchodzi swoje 28 urodziny, to najlepsze życzenia dla niego i wracamy do poprzedniej płyty Erla Sweatshirta. Still getting kicked out the crib, ripped off my bib, spit out my food, hiccup and piss, urine burning, I can smell the liquor in this, cats always trying to pick up the fist, duff this dude out, grab a stoop just to get me a grip, now it's like whose face, loose walk, two swords, destroyed thoughts on my forks on the asphalt, back when I'd slack off, rock my slacks off, my ass clap off, every time I rap I blast off, back when I catch court, I always have sports, dipping on cocks in my track shorts. So tell my mom I had to make it right. I lie every night about the limelight so I can lie at night. And to my pops, I gotta take advice. Keep my head screwed on tight, abuse these mics. See me, I'm the contusion type. A cat to smack the mic against my fucking hair when I'm losing height. Rat King never losing height, no. Kings when I do it right, no. Rack King, yeah, do it nice, whoa. Bitch, I skated before I rapped. If you take me before your captain, bet 20 hops from your daddy to someone Ganoia clapping. Probably cold and passive, cause pops was the one that got to me. Feeling down like he passed it. And when I'm cornered, it's action. I was kinda out the game. I'ma put the quarter right back in the slot. In 09, we took the 7 to the Deucey, 17 to the block. Bitch, if your nigga had Supreme, we was the reason he copped it. And nowadays, I'm on the hump, mirrors the box with. And some pretty bitches, they ain't tripping. It's a hit. hit and run. I got the gold, cause I don't do the crying, bro. She Mario, I'm trying to keep the whining to a minimum. Piggies come, bet I'm split quicker than I finish rum. Find me some indica, nuggets on my fingers and my shirt like they was chicken crumbs. Room spinning, finna yak if I don't hit the blunt. Got the chin wagging, slim chances of me getting up. After this, mind in the trash next to where my uffing passion went. Dodge fanatics, half a Xanax when I'm traveling 6 hours or more. Break out on a tour, got kicked out of the morgue. Spit cattle manure shit, shit. Rally the horsemen, tally the corpses. Down, round and round. Down with the Click z płyty When I Get Home. Solange to album, który w tym tygodniu zdecydowanie zasługuje na największą uwagę i można go słuchać naprawdę po kilka razy i za każdym razem ta przyjemność jest zupełnie inna. Tyler the Creator pojawił się gościnnie też w tym utworze. W tym momencie chyba to jest mój ulubiony fragment na płycie, taki trochę laidbackowy, niezobowiązujący, ale to wszystko bardzo płynnie się zmienia. Zamykając wątek płyty When I Get Home, chciałabym jeszcze wrócić do twórczości jednego artysty. Co prawda osobiście nie możemy go usłyszeć na tym wydawnictwie, ale myślę, że jego dorobek ma też ogromny wpływ na to, jak muzycznie postrzega siebie w tym momencie Solange. Mowa o Ishmaelu Butlerze, związanym czy będącym przedstawicielem między innymi grupy Shabazz Palaces. Black Up, płyta z 2011 roku, to jest krążek, do którego dzisiaj w sekcji rytmicznej wracamy. But if you move about it, then it's a go. Yeah. Man, if you talking about it, right, it's a show. But if you move about it, then it's a go. Man, if you talking about it, it's for show. But a nigga move about it, then it's a go. Yeah. Man, if you talking about it, that's show. But if you move about it, then it's a go. Well. Dynamic electromagnetic style sensors. Golden timber circled, enjoyed only by the members. Heat sparkles, brand new octaves upon the spinners. Movement improved. Smooth shit, you grooving, you a winner. Aqua walking, laser talking, stitched up in the cleanest. Upper levels, precious metals, drip your neck and veins. 50 zillion pops, jerks, wave dips, and leaners. The hard sound of peoples ain't nothing can't get between us. Dancers, receivers, the splash signals, so to swim in. Magical places, we get in, vivid, shiny women. When I idle kings, girl, our bodies vibrate the vision. The moonlight and diamond cloud glistening glaze that we dipped in. Every sound, we tryna mash down the system. We run the latest theorems, they just rewrap you the givens. Them I talk first, we are observe and listen. They shake you all the fiction, plots and friction to the piss. Ladies that twisting, the music's kissing, you forbidden. Rappers that's fake, make no mistake, you we are dissing. To dance on the floor, in the round, that is our mission. No sitting, getting, fitting, shit, enjoy your chew with them niggas from the dudes. Dudes with a black space blow, black cat, sweet stars, big bro. Fly, die high, super wise on the flow. Said it go out fast, but it come back slow. What you know, that it come back slow. It go out fast, but it come back slow. Nigga, mind how you go. Keep your swerve in control, cause it go out fast, but it come back slow. Woogie woogie, let your body feel free. My mind loses my nativity. Over the years, plenty of seas. A rhythm grew to cold in me. Saying, see you reap what you sow. Gathering of knowledge never really gets old. Stories that dance around to be told. So I shiver me timber, relax my spine. Play it down, let my soul unwind. Streams of energy now intertwine. The sway my hips come distinctively. Communication distinctively. To attract those like-minded with me. To wig out colossally. United Negro movement improvement act. Like you wanted when the groove went and proved you that. You were wanted on the dance floor and you moved back. to the wall with all that you knew. Stoss and cat, we plus wallflowers. I was dancing back to back. Cheek to cheek, you know, we stay geek as my tack. As we sweat it out, we get it out. We heal to that. To a damn that make me say, damn, I yield to that. And there's no need to oppose or appeal to that. Once the rhythm hits the rhyme, I must deal with that. Nigga down the soul line, Uncle Neil, get that. We catch it and the beast fine, say the realest cats. And then we step out of our trance, back to three dimensions and hands in our pants. It's such a force, I try to stop it, but I can't. And still it morphs, this shit is way too advanced. Too advanced, too advanced, too advanced, too advanced, too advanced, too advanced, too advanced. Black is you, black is me, black is us, black is free. Black is me, black is me, black is us, black is free. Black is us, black is me, black is us, black is free. Black is free, black is me, black is us, black is free. Black is you, black is me, black is us, black is free. Black is me, black is me, black is us, black is free. Black is us, black is me, black is us, black is free. Black is free, black is me, black is us, black is free. Black is you, black is me, black is us, black is free. Black is me, black is me, black is us, black is free. Black is us, black is me. Black is free, black is free, black is me, black is us, black is free. Black is you, black is me, black is us, black is free. Black is me, black is me, black is us, black is free. Black is us, black is me, black is us, black is free. Black is free, black is me, black is us, black is free. Black is you, black is me, black is us, black is free. Black is me, black is me, black is us, black is free. Black is us, black is me, black is us, black is free. Black is free, black is me, black is us, black is free. Black is you, black is me, black is us, black is free. Black is me, black is me. Black is free, and black is us. Black is me, black is us, black is free, and black is free. Black is me, black is us, black is free. Black is you, black is me, black is us, black is free. Black is me, black is me, black is us, black is free. Black is us, black is me, black is us, black is free. Black is free. Dzisiaj w sekcji rytmicznej dominują dwa muzyczne tematy. Pierwszy z nich to płyta Solange i wszystko, co dotyczy jej z bliższa lub z dalsza. A drugi motyw to nasz gość zapowiadany, który jest ze mną w studiu, Michał Martyniuk. Witam cię serdecznie. Cześć, cześć. Pianista urodzony w Szczecinie, w tym momencie podróżujący, taki obywatel świata, myślę. Tak jest, trochę ostatnio podróżujemy. Główny... Nowa Zelandia była w sumie od 13 lat moim domem i teraz tutaj częściej wpadam do Polski od 2 lat. No i jest bardzo fajnie być po tylu latach z powrotem w domu. W sumie nie wiem, gdzie jest dom, tak jak mówisz teraz. To trochę się dzieje. No właśnie, poprzednio mieliśmy okazję porozmawiać przy okazji wydania twojej pierwszej takiej solowej, oficjalnej płyty Nothing to Prove. To było w wakacje ubiegłego roku i potem zniknąłeś, więc już mogę się domyślać, że spędziłeś ten czas właśnie w swoim drugim domu. Tak jest, tak. Staramy się tak też zawsze wycyrklować, żeby gonić lato, także jak tutaj jest zima, to w Nowej Zelandii jest lato i ostatnie 2 lata właśnie udało nam się spędzić i tu, i tam właśnie w ciepłe dni. A jest różnica między tym, jak się tworzy w Polsce i w Nowej Zelandii? Bo wiem, że dla ciebie każdy właściwie moment to jest czas, który poświęcasz na napisanie i na nagrywanie muzyki. Na pewno to jest bardzo inspirujące i ludzie, którzy nas otaczają tam, są pewnie głównym tym powodem, dlaczego muzyka brzmi taka, a nie inaczej. No i ja bardzo się cieszę, że mam właśnie okazję być tu i tam i ta muzyka jest trochę inna i w Nowej Zelandii, jak jestem, bardzo się wszystkim podoba to, że właśnie mam ten europejski taki feeling, a tutaj jak jestem, to też mam coś z tej Nowej Zelandii i myślę, że to jest właśnie główny powód. A miałeś może okazję zagrać tam materiał z tej polskiej płyty, Nothing to Prove? Tak, oczywiście, tam była taka mała premiera. Tam nie dzieje się tak dużo, jeżeli chodzi o ten jazz, dlatego cały czas tu wracam, ale było kilka koncertów i było bardzo miło. No a w Europie i w Polsce, może nie przede wszystkim, ale także dzieje się chyba bardzo dużo teraz, jeśli chodzi o młodą scenę jazzową. Tak jest, naprawdę. Cały czas słucham nowej muzy, czy na Spotify'u, czy przez Facebooka widzę po prostu, co się dzieje i ilu młodych chłopaków i starszych cały czas robią super muzę, super płyty. Także jestem bardzo szczęśliwy, że mogę tu być i chłonąć to wszystko. Jak długo będziesz teraz w Polsce? Teraz będę przez miesiąc i mam... Później w planach wrócić znowu na wakacje w czerwcu, na może na 6 miesięcy nawet. po Europie się trochę pobujać. Możemy wspomnieć o tym, że jednym z powodów, dla których przyjechałeś teraz do Polski, to oczywiście wizyta w Trójce, w sekcji rytmicznej, tak, ale oprócz tego dzisiaj zostaną rozdane Fryderyki, a ty jesteś nominowany w kategorii Odkrycie jazzowe? Debiut roku. W sobotę. A, to w sobotę się dzieje. Tak, no tak, dobrze, tak. Ale w tym tygodniu, więc byliśmy bardzo tak blisko. Jest. A przyleciałeś do Polski praktycznie prosto z Jakarty. Tak, tak. Jeszcze po drodze zahaczyłem o festiwal, Java Jazz Festival. To myślę, że za chwilę o tym festiwalu będziesz mógł opowiedzieć trochę więcej. A teraz smaczek prawdziwy, bo będzie nowy materiał i to będzie kontynuacja projektu After Hours, o którym jeszcze sobie za chwilę porozmawiamy. No i to jest rzecz wyjątkowa, bo jeszcze przed masterem, więc prosto tak naprawdę z waszego studia, absolutnie nigdzie nie do usłyszenia. Myślę, że nawet nie powinniśmy się bardzo przywiązywać do nazwy tego utworu, bo ona chyba może jeszcze ulec zmianie. No chyba ten akurat tak zostanie, ale tak, tak jest. Cały czas zmieniamy, cały czas upewniamy się, że wszystko jest na 100%. Nie ma mastera jeszcze i tak dalej. Nikt tego nigdzie jeszcze nie słyszał, także to jest premiera. To po raz pierwszy w sekcji rytmicznej. Nowe After Hours. Michał Martyniuk i zapowiedź jego nowego muzycznego projektu After Hours. Czy coś możesz nam opowiedzieć, zdradzić jakieś ciekawostki odnośnie tego nagrania, którego przed chwilą słuchaliśmy? Tak, ten numer w sumie siedział sobie, leżał na półce przez może 2 lata, także nagraliśmy go zaraz po tej płycie, pierwszej płycie i można powiedzieć, że jest jeszcze z pierwszej płyty, tylko jakby nie zmieścił się może na płytę i postanowiliśmy, że wydamy go teraz przy kolejnej. I ta kolejna płyta to też miała być epka, a teraz myślimy, żeby wydać całą płytę, także że będzie 80 utworów. Tak się składa, że tę pierwszą płytę jeszcze masz ty, a właściwie przyniosłeś ze sobą do studia, więc jeśli ktoś z Państwa chciałby zostać posiadaczem tego albumu, pierwszej części After Hours, to proszę do nas dzwonić. 22 i 7 trójek, płyta After Hours jest do zdobycia. I wróćmy może do tego wydawnictwa, bo to jest w ogóle taki projekt, przy okazji którego ja ciebie poznałam w 2016 roku, kiedy to przyjechałeś właśnie z Nowej Zelandii i właściwie wychodząc z bardzo dużą inicjatywą, odzywałeś się do różnych dziennikarzy, promotorów i mówiłeś, to jest płyta jazzowa, ale też płyta, która nie stroni od muzyki elektronicznej, brzmiąca bardzo nowocześnie i tak jak tytuł wskazuje, płyta, która była nagrywana po godzinach. Tak jest, zawsze późno spotykaliśmy się ze względów na pracę i rodzinne sprawy mojego przyjaciela, producenta, który ze mną tą płytę zrobił. I tak, i After Hours była zrobiona po godzinach i też taki klimat tej płyty, że jest spokojna i można sobie ją rzucić i jakby nikogo nie denerwuje. A co z gośćmi, którzy na tej płycie też obficie się pojawili? I to też przypadek w sumie, bo to są przyjaciele. Ja miałem zawsze taki plan, żeby zrobić muzykę z wszystkimi ludźmi, z którymi miałem okazję współpracować w Nowej Zelandii właśnie, ale też było tam wiele gwiazd, można powiedzieć, bo z The Streets, Basement Jacks, Charlene Hector, którzy odwiedzili Nową Zelandię i po znajomości jakoś spotkaliśmy się z nimi i nagraliśmy to. Chyba w jeden dzień nagraliśmy wszystkie wokale do tej płyty. Też po godzinach. No to akurat było w ciągu dnia, załatwiliśmy wtedy day off i zrobiliśmy to. I udało się zrobić. Takie bardzo lubię się z tobą spotykać, bo ty rzeczywiście udowadniasz, że nie ma rzeczy niemożliwych muzycznie. Jeśli jakiś projekt przyjdzie nam do głowy, jakikolwiek kształt, nawet niedookreślony, będzie miał w naszej wyobraźni, to właściwie no, nie ma takich przeszkód, których nie da się pokonać. No ja tak myślę teraz, że wszystko jest do ogarnięcia, jak się naprawdę chce i pracuje. Ciężka praca, jak mówisz, sam dzwonię i się czasami często proszę, ale fajnie, że ludzie w sumie doceniają to. To jak wygląda ta ciężka praca nad dwójką After Hours? Czy coś się odróżnia od tej pierwszej płyty? W sumie nie, no teraz dużo podróżuję, także trochę zdalnie pracujemy. Teraz byłem 4 miesiące w Nowej Zelandii i pokończyliśmy dużo rzeczy. I w sumie mamy już 6-7 takich utworów, które już są gotowe. No różnie to bywa. Ja mam zawsze ze sobą komputer, podpinam MIDI, piano i zawsze nagrywam jakieś pomysły i mam pełno tego. Po prostu nie wiem jakby co wybrać i na czym się skupić. To jest największy problem, bo zawsze trzeba mieć coś, co trzeba skończyć, nie? A nie kilka rzeczy na raz. Ale... Czy Nick Williams nadal jest osobą, z którą współpracujesz przy okazji tej płyty? Tak, oczywiście. Zawsze będę z nim robił After Hours, bo to jest jakby nasze dziecko. Także oboje robimy różne rzeczy, ale to robimy razem. A coś go zaskoczyło po tej waszej przerwie we współpracy? Twoje podejście czy zmiana jego? Mnie zaskoczyło, że on naprawdę, jeżeli chodzi o produkcję, poszedł jeszcze do góry i kupiliśmy nowy sprzęt, tam cały czas rozbudowujemy studio. Idzie nam dużo szybciej. Na przykład zrobiliśmy jeden numer w jedną noc i który brzmiał już prawie jak zawsze sobie marzyliśmy to. Wcześniej mieliśmy troszkę pomocy przy produkcji, a teraz musimy, żeby zrobić wszystko sami. Także. Czyli ta płyta jednak będzie się czymś różniła od pierwszej części After Hours? No myślę, że trochę tak, a chcemy to utrzymać w tym takim klimacie naszym i może będzie kilka osób, gości i tak na wokalach, ale raczej będzie podobnie do pierwszej. A co z twoimi wariacjami elektronicznymi? Bo pamiętam, że kiedyś opowiadałeś mi o tym, że masz nawet jakieś projekty techno, które chciałbyś słuchaczom udostępnić. Tak, właśnie myślałem, czy coś ci wysłać, ale mówię, może nie, może za dużo rzeczy naraz. Ale cały czas tak, pracuję nad różnymi rzeczami i za dużo tego. Pod jakim aliasem myślisz, że mógłbyś coś takiego wypuścić? No też nie wiem jeszcze. Także wolałbym mieć materiał i później dopiero myśleć, jak to wszystko ubrać ładnie. Czyli muzycznie z takich konkretów i wydawnictw, na które warto czekać, to jest After Hours 2. Jakiekolwiek ramy czasowe albo przewidywania co do tego, kiedy ta płyta może się pokazać? No bardzo chciałbym ją wydać w Polsce tym razem i zobaczymy, jak tu się wszystko potoczą sprawy. Myślę, że materiał będzie gotowy niedługo, także ja mam nadzieję, że pod koniec roku będzie już płyta wydana. To będziemy czekać na to i życzymy sobie tego, żeby ta płyta rzeczywiście ukazała się w Polsce. Kiedy ostatnio grałeś w Szczecinie? A w Szczecinie miałem super koncert, co jest teraz? W tamtym roku, przed wyjazdem. I to był pierwszy koncert w sumie po 13 latach i było świetnie, w 13 muzach. A teraz zagramy 26 na Szczecin Jazz Festival. Także zapraszam wszystkich. Marca, tak. Czyli już niedługo. Tak. To tam będzie można ciebie usłyszeć w najbliższym czasie. W jakim wydaniu? To zagramy, jeszcze promujemy tą jazzową płytę Nothing to Prove, czyli Kuba Skowroński i oryginalny band, który jest na płycie. To zapraszamy udać się właśnie na ten koncert. Bardzo dziękuję ci za to spotkanie. Zwycięzca płyty prawdopodobnie jest After Hours, więc serdecznie gratulujemy. I to wszystko też w dzisiejszej sekcji rytmicznej. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski, Marta Malinowska. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.